Настаў дзянёк даўно чаканы. Пакаты ўзгор'я і курганы, уздзелі чырвані кароны, і стрэхі сонцам пазлачоны, туманаў лёгкія паромы над рэчкай віснуць нерухома, а ў люстры водаў гэтай рэчкі, як закаханыя дзяўчыны, глядзіцца пышная вярбіна. У бліскучым лісціку, як свечкі, на алтары ў часы малення іскрацца сонейка праменні, бы смех бязгрэшны і шчаслівы. А там, на ўсходзе пералівы, агністых фарбаў робяць дзівы і сыплюць шчодра ад усходу зямлі і небу радасць згоду. І чуткі струны гэтай цішы, іх подых ветрыку скалыша, і нават з дрэва лісцік кволы адб'е ў іх голас свой вясёлы. Але паслухай, мілы дружа, эх, што за хваля, і як дужа, разгонна, смела і агромна плыве па струнах тых спаднёмна. Ідуць касцы, звіняць іх косы, вітаюць іх буйныя росы, а краскі ніжай гнуць галовы, пачуўшы косак звон сталёвы. Касцы ідуць, то грамадою, то шнурам цягнуць, чарадою, то паасобку, то па пары. Ідуць касцы, ідуць, як хмары, і льецца смех іх разудалы, як веснавыя перавалы. Гаворка, шум і коні ржанне, касьбы вясёлае вітанне. Касцы ваякі мірнай працы выходзяць з косамі на пляцы, і на палоскі верставыя кладуцца коскі іх крывыя. Пайшлі праверкі і прамеры, каб больш мець пэўнасці і веры, і каб не выйшла перакосу і не зайсці ў чыю палосу. Бо будзе крыку, будзе сваркі, няхай лепш цэлы будуць каркі. Але бывалі ўсё ж здарэнні, што вынікалі абурэнні. Калі ў траве хто брод вядзе, ды трохі ў шнур чужы ў брыдзе, тады касцы страх як крычалі і мацярок упаміналі. Эх, час касьбы, вясёлы час, і я ім цешыўся не раз. І з таго часу па сягоння мне сонца свеціць на днямонне. Касцы расходзяцца па гаку, як бы ідуць яны ў атаку, і жыва менцяць свае косы, і ткуцца здольныя пракосы, лажацца роўнымі радамі, а за касцом двумя слядамі адбіткі ног яго кладуцца, а косы свішчуць і смяюцца. Тым часам сонца выйшла ў гору, і з безгранічнага прастору, шырокай плынню агнявою, на землю шчодраю рукою лье блеск гарачы яскравы, і вянуць скошаныя травы, і выглядаюць нудна палі. На луг другая коціць хваля, ідуць грабцы, жанкі, дзяўчаты, обраны хораша, быў святы, чырвоны колер, белы, усякі, быў у агародзе тыя макі. Ідуць, пракосы разбіваюць, з лагчынак сена выграбаюць. То там, то сям, у чэсць пятровак, з грудзей тых макавых галовак, дзяўчатак слаўных яснавокіх, у лугах прасторных і шырокіх, плывуць, дрыжаць спяванак тоны. І тыя песні засмучоны, і млеюць у стомленным абшары, як бы адбітак Божай кары. А дзень гарыць, а дзень палае, плывае хмарка і другая, на ціне дымным небасхілам, і ў задуменні смутна мілым, з нябёс блакітных пазіраюць, як бы дарогу выбіраюць. Раздолле ў лузе, эх, раздолле, а колькі смеху і сваволля, і жартаў, плюскату, штурханне над гэтым нёмнаму купанне. А хіба можна ўжо стрымацца, у час касьбы не пакупацца? І дзе на свеце ёсць такая, як нёман рэчанька другая? Тут хвалі светлы, срэбралітны, а беражкі, ну, аксамітны, на дне пясочак жоўты чысты, вадою згладжаны зярністы. У воду войдзеш, шчасце раю, Я шчасця большага не знаю, ці знаць яго ўжо не прыйшлося, як толькі тут, на сенакосе. А глянь на луг пад вечар, браце, увесь як ёсць ва ўсім ахваце, па ўсіх грудах аж за дарогу устаўлен копамі мурогу. І так свяжуткі копы тыя, і так выразна, бы жывыя, і выгляд кожнае адметны, але ўсе разам так прыветны. Вазы шыбуюць важна стала, бы тых вагонаў рад нагналаў, павее ветрык. Што за пахі? Мёд разліваюць тыя гмахі, віно найлепшае і ром, як плата шчырая касцом. А вечар чуткі, гутарлівы, разносіць гоман смех шчаслівы, і ў сэрцы паліць парыванні, і тчэ красёначкі кахання. Ружовы захад повін ласкі, і ціха звіслі агняпаскі, брыжы, тасёмкі і каралі, адзенне хмаркі пазнімалі і самі леглі спаць на ночку, адзеўшы лёгкую сарочку. І гасне дзень у задуменні, як гаснуць жыцця летуценні.